Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Gud hör bön. Hallelujah moment. Allt är för bra nu. Det finns små trick som får folk att ge dig mer än vad du är värd. Välkomna till BB-podd på gt.se om IFK Göteborg och relaterade artister som du står på Spotify. Det är avsnitt 133 som ligger och fräser som på krossad is i lurarna. Vad är det ens för flum jag svamlar om, Glimberg? Jo, men det var ju ett par avsnitt sen där vi satt och spelade in och efterlyste för tusende gången Pepsi som någon sorts hedersleverantör till BB-podd. Och till slut så hörde Gud bön och vi fick ett mail från då Pepsi i Sverige som undrar om de kunde få skicka en liten leverans med dricka. Och jag vet att du sa till mig så här, ja, nu skickar de där tre flak och så räcker det i två dagar. Men ja, du liksom slår mig en signal där efter några dagar och säger: Glimberg, kom hit för helvete. Det står en lastbil här och laddar ut Pepsi. Ja, då var det High Life. 256 liter Pepsi står i ditt källarförråd just nu. Hur kommer du hantera det? Ja, men det kommer räcka någon månad så kanske. Vad skönt ändå. Grannarna tror ju att man har fått något riktigt spel så. Och det, de är väl inte helt ute och cyklar där heller. Det är de inte. Men hur länge har vi inte längtat efter att få säga tack Pepsi? Ja, men det är skönt ändå. Jag var till och med inne på just Spotify och kollade då eftersom man skulle hitta någon låt som man skulle lägga som en jingle emellan här som hade med Pepsi att göra. Det närmsta jag hittade, det var en artist som heter Elvis de Presley. Det är bra. Det är bra artistnamn. Ja, det är bra artistnamn. Men jag tycker att vi på något sätt ändå lämnar det därhän. Det tycker jag. Vi har viktigare saker i kikarsiktet, eller ja, hur? Det har vi definitivt. Vad händer på lördag? På lördag smäller det ordentligt. Först har vi då det här grymma magiska derbyt mot ÖIS. Och sen blir Vasastan som Chinatown, som Håkan Hellström brukar säga. Det kommer vara ett fint, grymt evenemang på Vasastans brygghus. Där vi levererar en fest bortom det vanliga. Och vad är det som kommer hända på festen då? Ja, men jag ska inte säga det. Jag vill ju egentligen inte avslöja någonting. Det ska ju vara ett sånt där you had to be there moment. Men jag kan väl säga ett par grejer då. Vi kommer ha ett gäng hemliga gäster. Vi kommer sälja t-shirtar med BB-poddmotiv på för 99 kronor. Vi kommer också sälja lott. Och vi har fått jättemycket fina priser från våra underbara herrsponsorer som kommer ingå i detta magiska lotteri. Bland annat har Klockson skänkt en snygg Gant-klocka värd 1900 spänn. Så det är liksom riktigt schyssta priser. Och vad gör vi då med de här pengarna? Jo, de tar vi och åker till Zanzibar för. Nej, det gör vi inte. Vi tar varenda krona, inte bara överskottet, utan varenda jävla krona som kommer in och skickar tillbaka till den blåvita läktaren. Ja, men det finns ju massor av grymma människor som kämpar hjärnet för att färga våra blåvita läktare och få dem att leva upp. Och då vill vi faktiskt hjälpa dem lite ekonomiskt. Kan det vara att det här är liksom BB-podd-galan? Ska vi döpa om den till det? Nej, festen får den heta. Det är en fest, och om det kommer ut ett litet bidrag till rätt ställe ifrån den så är vi väl jättenöjda. Och som sagt, inga sådär när vi har tagit undan pengarna från det och det, utan allt ska gå dit. Varenda krona av all lotteriförsäljning och t-shirtförsäljning kommer gå rakt ut tillbaka till den blåvita läktaren. Vi har ju faktiskt ett lotteri som inte kostar något att delta i. Vill du dra det, Jocke? Ja, men vi har gjort ett event på vår Facebook-sida som heter Festen. Och det kan man välja att gå in och attenda, som man säger. Och ibland de som har gjort det så kommer vi dra en vinnare på plats. Och då gäller det såklart att man är på plats. Det gäller ju att inte bara vara med på Facebook utan vara med rent fysiskt också, va? IRL-festen. Ja. Det kommer inte ske någon sändning från Blåvitt uppifrån kring den här festen. Nej, det tror vi inte, nej. Nej. Så Vasastans brygghus 16.00 den 24 mars. Då drar vi igång. Kom hungriga, kom törstiga. Kom i tid. Ja, det kommer vara bra priser på allting och vi kommer ha en riktigt härlig, trevlig kväll tillsammans. När vi ändå är inne på events, ja. Glimberg, ja. så har vi ett announcement, va? Vi har ju två stycken riktigt fina event här nu under våren 2018. Och det är ju med stolthet vi kan meddela att Karavanen 2018, Karavanen 2.0, kalla den vad du vill. Extended version. Ni som var där sist, ni vet vad det är jag pratar om. Vi samlar ett gigantiskt blåvitt följe och åker gemensamt till Borås för att ta över staden och den här sjuka arenan som de hävdar är deras borg. Och vi ska väl inte säga så jättemycket mer om det nu, mer än så att säga save the day. Save the day 21 maj. Och det är så jävla gött också, för det är alltid gött väder i slutet på maj. Det kommer ju heller regna den här dagen, men det spelar ingen roll, för vi ska sitta i våra bilar. Ni får bara eventuellt kabba upp, som det heter. Det är en måndag, så det gäller kanske att ta en eller två timmar ledigt i slutet på dagen. Men det gick jättebra för jävligt många sist. Förra gången samlades vi 15.45 och det var ju redan tvärfullt klockan 15.30. Så försök att säga till chefen att du har ett riktigt viktigt möte den 21 maj som du behöver ta på eftermiddagen. För er som inte har en aning om vad vi svamlar om här, så kommer vi lägga upp den här filmen från förra året på våra sociala medier, så kan ni se. Vad i helvete är det i frågan? Du undrar hur många det är som kommer så här, ha tandläkartid klockan 16.00 den 21 maj. Låg BNP-produktion där. Till och med tandläkarna kommer ju vara med i karavanen. Så fint är det. Det kommer bli grymt. Och i år så ska vi göra den lite större än vad vi gjorde förra gången. Det är bestämt. Det kommer vara eventuellt lite fetare fordon med. Lova mycket du. Ja, men jag gillar att lova saker, så får folk bli besvikna istället. Jag är alltid besviken. Eller hur? Karavanen 21 maj borta mot Ellos. Vi ska göra den riktigt bra i år. Vi vill se bilar, bussar, fyrhjulingar, trehjulingar, tvåhjulingar, enhjulingar, vad fan som helst som rullar och som kanske har en motor. Traktorer, vill du se det på vägen till Borås? Ja, det ska till Borås, vad fan, de står väl redan där. Och har du ingen bil, eller så här, se till du har någon polare eller någon, alltså någon har alltid en bil. Anna hade en vän med en bil, var det inte någon som sa det? Håkan Hellström sa det också, ja. Ja. Det finns möjligheter att delta i karavanen och se till att ta dem, för det kommer bli roligt. Men fan, ja. Spelades det ändå inte någon fotbollsmatch mitt i allt detta också? Någon sorts match ägde ju rum på Bravida Arena i fredags. Det var folktätt, var det. Ja, det var lite som Bojan Djordjic var det som sa den en gång i tiden. De spelade inför 20 personer, en hund. Ja. Men det var ingen hund. Det var ingen hund. Min son sprang runt och irriterade människor istället. Det var också fint. Axel var trevlig, bjöd på godis. Fy fan. Ja, det här jag tänkte inte ens ta det nu. Det är det sjukaste någonsin. Alltså Jocke Feld och Rasmus stjäl alltså min sons omsorgsfullt utvalda godispåse som han ska ha för helgen. Och vi har ju också en sån grej att han ska lära sig värdet av saker och ting. Så just nu jobbar vi mycket med att han får liksom en viss dos då. Han vet om att han får räkna ner antal godisar för att det är vad han har att hushålla med. Och så lämnar vi den påsen då liksom obevakad i 2 minuter för att vi spelar lite sån här, vad heter det, bordsfotboll. Fosball. Ja, bordsfotboll med så här armar, ni vet, hockey fast i fotboll. Det heter fosball. Jaha, det heter ju också fotboll. Skit i det. Vi lämnar den här påsen obevakad, kommer tillbaka och då är den slut. Alltså Joakim Hanes på riktigt stal godis från ett barn. Det var ju också som att stjäla godis från ett litet barn. Det var så enkelt var det. Nej, men så här också då. På vägen i bilen dit när du och jag och Axel är på väg till matchen, så frågar ju du Axel vad han vill äta till middag på kvällen. Ja. Och då säger han godis! Ja. Skriker han då. Och du bara absolut, absolut. Så redan där så sätter man ju tonen på något sätt. Jag känner att det här barnet kommer inte sakna godis. Och sen så kan du svara då ärligt handen på hjärtat sen. Hur mycket saknade Axel sitt godis sen? Han frågade ju efter det. Och jag var ju tvungen att ljuga honom rätt upp i ansiktet och säga att han hade ätit upp det, för hans minne är ungefär som hans mors. Så det var så här, jaha, det var ingen större grej. Det var ändå riktigt svinigt av dig. Jag måste säga att jag tycker det. Alltså han får alltså plocka typ 25 bitar godis och står och omsorgsfullt väljer ut det på Hemköp i Kungsbacka vid det här tillfället. Och nu liksom så kommer han tillbaka och har ätit några godisbitar och så är liksom allting borta. karta för att där står Rasmus Forsström, Feldgrau och Joakim Harnes och snaskar hans godispåse med så här barngodisar också. Det är ju inte ens de här goa, han tar ju såna här riktigt tetiga godisar, de som är långt ner i de här jävla bytterna. Nu får det räcka med snack om godiset där. Ska vi ta matchen nu? Din tid kommer, Axel. Som Håkan Hellström brukar säga. På tal om att stjäla godis från barn då, var det lite det vi fick se på planen också mot Brommapojkarna. Mycket godis ställt på Bravida Arena den här fredagen. Ja, vi vinner ju med 3-0 då efter mål av Elias Omarsson. Två stycken, ett stal han väl som en godisbit av August Ellermark kanske. Och det andra stal han på en härlig retur från Tobias Hussein. Så fick vi också se mål från vår nya anfallare Giorgio Giordona. Kalashnikov hörde jag till och med någon kalla honom där ute. Vi får väl se var det landar. Då får han bomba på ordentligt om, han det ska, skjuter skarpt. Om det ska sätta sig. Men han har potentialen för det. Vi har ju sett dels U21-matchen med honom, men även då här nu i A-lagssammanhang och lite med träningssekvenser. Han har ju det här härliga dykskottet som jag inte riktigt har sett en spelare ha sen Darijan Bojanic. Darijan Bojanic enda USP. Men det har då Giorgio Karashvili på ett riktigt jävla grymt sätt. Ja. Han får den här platta träffen mitt på foten som gör att bollen får en liten så här god bananbana men fortfarande med pace i skottet, va? Jag hoppas verkligen att det är den enda egenskapen han delar med Darijan Bojanic. verkligen liksom. Jag tänkte på det här om dagen. Kommer du ihåg när Darijan stal det där målet av Robin Söder? Han knuffade undan honom och sköt. Vad ledsen Robin var då. Ja, det var inte bra. Det var faktiskt jättehemskt var det. Sen måste jag ju säga det att Giorgio, man såg att han var väldigt sugen på att göra mål. Han kommer liksom fri med två stycken kantspringare vid sidan om sig. Har lätt att bara lägga fram den till exempel Emil Salomonsson som kan ta ett avslut. Men han valde istället att skjuta sönder betongfundamentet på Bravida Arena. Det var snarare någon sorts luftvärnsrobot som gick iväg där då ifrån artilleriet. Ja, fick lite snedträff där under det hemska konstgräset. Inga mer vapenskämt nu. Nej, det räcker nu. Jag pratade med Brommapojkarnas kommunikationsansvarig Peter Appelqvist som har varit med i den här podden tidigare. Han är soft. Han är en god gubbe. Han är fan ingen god gubbe. Nej, han är soft i alla fall. I alla fall. Jag frågade honom hur ordinarie var BP här egentligen. Var det någon sorts B-lag vi fick se? Och det var det inte. De var mer eller mindre ordinarie. Det fanns lite små skador och skavanker på några som kanske hade kunnat gå in. Men de spelarna vi såg på banan kommer spela mycket i Allsvenskan. Så det är ju också ett bra test då. Ja, men jag tyckte verkligen att det såg jävligt bra ut mot BP. En grej, jag måste också ge min son Axel, jag ville prata med honom här. Det här är viktigt alltså. Han sprang runt som en jävla vilde på läktaren och så upptäckte... Sockerhög! Det var han ju inte, för han hade inte fått något. Jävla tjuv. Men han sprang runt som en jävla vilde på läktaren och det här var roligt. Och jag sa inte till honom, vilket jag hade gjort i vanliga fall. Han var borta rätt mycket vid BP's avbytarbänk och tittade in där, för där är ett fönster ute. Och irriterade dem något oerhört. Och du, om någon, vet ju hur jävla jobbig han kan vara. Och satt och knackade på rutan för att de skulle vinka tillbaka hela tiden. Jag hoppas att det tog lite fokus av Brommapojkarna. Och om det kan vara en del av ett hemligt vapen så här 2018, så kan jag tänka mig att placera Axel vid motståndarnas avbytarbänk vid varje match. Axel på Friends Arena, jag vet inte. Nej, det ordnar sig. En sak bara som jag inte gillar. Aha. Är det inte sorgligt att höra Snart skinnet på Poseidon på såna här utblottade, plastiga tillställningar på en arena som inte... Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, det finns ju en romantik i att spela den när det väl gäller för första gången. Så att man verkligen känner att nu drar det igång. Det finns ju ganska mycket blåvit musik man skulle kunna spela inför matcherna. Det släpptes en platta för ett par år sedan där det finns mycket fin musik som skulle kunna passa just så att man bevarar det här magiska tillfället där första gången man får sjunga Snart skinnet på Sejdan. Och det blir ju extra tydligt då när vi spelar en fredag klockan 17.00 och det är 400 pers på läktaren och ingen sjunger. Det är ju någonstans, det är en så fruktansvärt fin inmarschlåt. Det är en låt som vi ska vara så extremt stolta över att vi har. Och vi kanske missbrukar den lite. Ja, men det ska ju vara på Gamla Ullevi, våran hemmaarena. Det ska lukta gräs och lite rök. Och då ska man höra den låten för första gången. Inte på Bravida Arena. Det är vad jag tycker. Ja, du fick ju göra det i PSA och allt möjligt där. Jag kan hålla med om att jag tycker att det är synd att man slösar lite på den. Dina uppfattningar om själva spelet på planen då? Hur ser vi ut, tycker Patrik Lindberg idag? Om det är relevant att höra hur jag tycker att det ser ut, jo, det får det väl vara i min podd. Jag tycker att det ser bättre och bättre ut för varje match som går. Jag känner mig ganska tillfreds i fredags. Jag tycker att vi lyckas ta oss igenom på ett mycket bättre sätt. Vi får se mycket fina crossbollar över våra motståndares backlinjer som gör att vi kommer ner mot hörnflaggorna mycket. Det tycker jag är riktigt bra. Sen är jag lite orolig då. Vi fick se det bland annat då U21-matchen här nu mot Malmö i veckan. Och vi fick också se det mot BP. Jag har inte riktigt sett de crossbollarna innan på samma sätt. Det som gör mig lite orolig dock är att mittbackarna i de bättre lagen i Allsvenskan är ganska duktiga. Och frågan är om du får över en sån boll över exempelvis Rasmus Bengtsson. Jag är inte helt säker på att det funkar. Men nu funkar det, och det är klart att man ska spela utefter de förutsättningar man har. Så jag tycker att det finns en bättre kreativitet där. Jag tycker att Elias till exempel, han får ut mycket utväxling av det han gör. Sen tycker jag inte att han liksom sticker ut på planen på något sätt. Han är lite som Lasse Wibe var, inga fler jämförelser än så här, men att han är där på rätt ställe vid väldigt många tillfällen. Det kan bli något, menar du? Ja, det kan nog bli någonting. Det är ju inte för inte som vi värvar honom liksom. Vi satt ju på läktaren och hade lite frågetecken sådär, bland annat vad fan vill vi med ytterbackarna? Ja. Och det här med längden i laget, hur är vi på fasta situationer både bakåt och framåt? Mm. Vi hade lite frågetecken sådär. Ja. Skulle du vilja höra IFK Göteborgs tränare svara på de frågetecknen? Jag tror att både jag och alla lyssnare vill höra det. Då gör vi det. Vadå på? Tjena coach. Tjena. Hur går arbetet med det blåvita pusslet? Bra, vi hade en mycket bra träning i solen för ovanlighetens skull också alldeles nyss, som jag precis avverkat. Så det flyter på bra. Ja, vi kikar ju på matchen mot BP där, och vi vinner med 3-0, så vi ska inte alls vara missnöjda. Och vi tyckte att det fanns väldigt mycket positivt från den. Vi såg väldigt mycket mer solida och kompakta ut i laget, tyckte jag själv med min amatörmässiga bedömning. Ja, men framförallt tycker jag att vi har haft matcher innan det där vi känner att vi har liksom, ja men till exempel, ja den här matchen känner vi att omställningsspelet var helt okej, eller ja den här första matchen här kände vi att pressspelet kom upp bra, och någon tredje matchen där vi att vi var ganska bra i speluppbyggnad och inte tillräckligt bra genombrott. Det här var en match där vi kände att vi fick väldigt många olika delar att klicka på en och samma gång. Alltså, som en helhet. Bra högt press. Ja, det var ganska mycket helhet. Bra pressspel som varvades med emellanåt bra kontringsspel. Bra speluppbyggnad och även liksom vast i genombrott. Så på det sättet så är det många positiva svar från den här matchen faktiskt. Ja, när du var med och gästade oss här så pratade du mycket om liksom hur man lägger upp en säsong och sådär. Och du var ju väldigt inne på att så här, man ska inte pika vid säsongstart nödvändigtvis, utan man ska bli bättre och bättre under hela säsongen. Men vad tycker du vi står då nu när vi närmar oss allsvensk premiär? Ja, alltså vi har en mycket, mycket högre förståelse som lag i alla fall utifrån vad vi vill. Det finns tror jag en tydligheten från, alltså inom mig har ju funnits där, men jag tror att den har smittat av sig på väldigt många fler. Det märker jag också bara på jargongen mellan spelarna, att det är väldigt ofta vi står kvar efter träningar och diskuterar utifrån helheten på detaljnivå. Spelare för sig också, väldigt bra diskussioner om att så här, okej, ja men här liksom, så ska vi göra här. Ja, och det så var absolut inte i början. Och det tror jag att det är ett väldigt positivt och sunt tecken på att vi vet vad vi vill. Och jag tycker att i det så tar vi också steg. Det jag var inne på också just när vi pratade, det var ju att man ökar belastningen successivt. Att det är inte nödvändigt så att man måste träna som hårdast i januari. För då är man jävligt topptränat sen i mitten av februari, när det egentligen är meningen att man ska vinna matcher från och med april och framåt. Och den successiva liksom stegringen i belastning har vi också varit liksom att se till att göra. Det är lite längre träningar och så vidare. Det är lite mindre vila mellan övningar nu än vad det var för en och en månad sedan. Ja, men det låter ju som att spelarna själva kommer inte känna, oj nu är det mycket tuffare träning i mars än vad det var i januari, för att de har ju ökat sin förmåga. Så på dem känns det inte lika mycket. Är du med på resonemanget? Däremot så är det, när man tittar utifrån, det är höga krav på träningen nu och det var för 2 månader sedan. Man lurar dem på ett bra sätt så att säga. Man drar kroppen på ett väldigt bra sätt. Ja. Precis. Ja, men det låter ju som att vi är där både fysiskt och att det kanske är fler och fler poletter som trillar ner i skallarna på de spelarna rent taktiskt och uppläggsmässigt. Då. Ja, men det är det definitivt. Det är det definitivt. Så att det, på det sättet så är jag glad över de framstegen vi har gjort senare i tiden. Vi har ju skannat av lite vad supportrarna undrar över och sånt där. Det är klart det är mycket nytt när det är nya spelsystem, nya tränare, nya spelare. Så vi, ja, tänkte vi ställer lite mot väggen då. Nej, inte mot väggen. Ja, vi vill höra vad du ser på det. Vi upplever ju att vi har ett betydligt kortare lag i år än tidigare. När vi spelar mot Malmö så... Allt som var farligt bakåt kom ju på fina inlägg och hörn och sådana saker och mot stora forwards. Och våran snittlängd, ja, men det finns inget sådär riktigt nickmonster i den startelvan som finns där nu så att säga. Förstår du frågan där? Ja, absolut. Och det har ju varit lite av, tittar man på blåvitt genom tiderna så har det varit kanske lite tvärtom. Och det så är ju att, men det är ju det ena liksom, man, det är svårt som lag att ha allt. Att liksom vara det som, menar, om man tittar på Blåvitt tidigare har man ju varit väldigt stora och tunga, stark i defensiv box, offensiv box. Och det är det som har varit så jäkla vägvinnande. Och det är svårt som lag att liksom i det så här, nu ska vi ha spelare som ska kunna hålla i bollen, som ska kunna smälla passningar mellan linjer på ett sätt som är nytt för väldigt många. Och vi ska vara starkast i offensiv box i alla luftdueller och på hörnor. Den kombinationen är ju svår att nå. Till och med för de lagen som har miljarder på kontot är ju ganska svårt. Där får man ju välja lite. Och där har vi, ja, om vi säger så, när vi liksom har fått fram fler som är, vad ska man säga, mina fan-spelartyper. Så är det ju också på bekostnad av någonting annat. Och då gäller det för oss som lag att förstå det och veta det. Att veta att det här är vår styrka och här är vi inte lika starka. Och då gäller det att vara liksom ännu mer alerta när de är upp. Först och främst se till så att, att man inte får slå inlägg. Men när väl inläggen uppstår så måste vi vara jäkligt noggranna. För vi kommer inte lösa det med våran längd. Utan vi måste lösa det med våran position och timing och organisation etc. Nej, för man får ju lite den här rädslan att liksom, om det låser sig för lag mot oss så kan man göra det här grundskolan basic 1A. Slänga upp en eller två stora gubbar på topp och skicka på dem och då skulle vi bli ganska sårbara. Och då känner man, fan vad gött det hade varit med en gubbe på 1,95 där i backlinjen också liksom. Som något sorts komplement när man sitter och ritar sig i egna startelver. Du fattar hur vi känner för det. Ja, absolut. Jag förstår resonemanget helt. Det enda vi kan jobba hårt med är att vi måste ju tro på våran idé så mycket som möjligt. Och då uppstår liksom inte de situationerna tillräckligt ofta. Alltså för att till exempel de ska få skicka den där bollen så krävs det ju ändå att någon i deras backlinje får tid och så vidare. Alltså det finns andra delar som vi faktiskt kan påverka väldigt mycket mer som vi måste jobba ännu hårdare i. Än att bara gå runt och bli rädda för vad som händer ifall ni, alltså, är du med på restaurang? Ja, jag förstår ju helt den här att det är ju vissa grejer där vi kommer inte ha längden och så vidare. Men vi måste jobba ännu noggrannare med vårat arbetssätt så att vi får ut så mycket av det som möjligt. Så då blottas inte våra svagheter lika mycket. Sen är det självklart att när det väl uppstår sådana situationer så jobbar vi fortfarande mycket med hur vi ska agera där och då också. Men det blir ännu mer betoning på att jobba med det som är vi. För att det är liksom den bästa medicinen vi kan ha. Apropå Malmö-matchen där. Då måste vi ge hela laget cred. Trots att vi nu inte går vidare där. Så vi var nog ganska många som var förvånade över hur långt fram vi låg. Och att vi inte blev tillbakapressade där. Jag tycker att första kvarten kändes väldigt skönt att se. Ett blåvitt som faktiskt gjorde väldigt mycket av det som ni har pratat om att ni ska göra. Hur känner du hela den matchen där? Nej, men jag är ganska besviken efter matchen. Man vill ju vinna. Alltså, det var en cupmatch. Det är liksom allmänna rivaler och sådär. Men någonstans när besvikelsen har lagt sig. Och man börjar liksom titta på matchen igen på video. Då börjar jag känna definitivt de sakerna som du nämner. Jag är också nöjd med första kvarten. Jag är ännu mer nöjd. Med det som händer efter första kvarten. Mm. Det vill säga att vi åker på ett baklängesmål, 1-0 mot Malmö. Här förväntar sig alla bara att ja, nu kör Malmö över oss. Och det liksom handlar inte så mycket om att Malmö hade 1-0 och ville slappna av. Tvärtom, vi steppade upp till och med efter det och, liksom, och fortsatte stå upp på ett sätt som man inte vet 100% att vi skulle göra. Många unga spelare på plan, många som inte hade mött Malmö och så vidare. Det är lätt i det läget att tappa linjerna eller tappa tron eller att bli rädd och börja gömma sig. Och det var faktiskt exakt det våra spelare inte gjorde. Och det är någonting som, om vi inte fick med oss en semifinalplats, så fick vi i alla fall med oss många sådana delar som kommer bli sjukt viktiga för oss i fortsättningen. Lite relaterat till det som vi pratade om, alltså defensiva längden, så är det ju många som pratar om det här att vi inte, att vi ser lite veka ut i offensiv box också. Många som vill se en lösning på problemet. Jag ska inte säga att jag inte själv har varit inne där och vevat i de markerna. Att man ska lösa problemet genom att värva en mer klassisk liksom, stridsvagn-anfallartyp. Vad säger du på det? Liksom? Jag vet inte. Jag förstår tanken. Jag förstår att sådana diskussioner finns. Sen är det så här, som tränare också. För mig är det väldigt mycket att man lägger fokus på det som faktiskt finns. Om jag skulle börja fokusera på vad som kan finnas där utanför, då tappar jag liksom fokus från de som jag redan har här. Och för oss handlar det om att återigen då koppla till det här. Att, ja, vi vet vad vi har att jobba med. Vi som lag vet vad vi har för styrkor. Vi vet vad vi har för svagheter. Vi måste jobba varje dag för att få våra styrkor att bli ännu starkare. Och om vi inte har längden eller styrkan i box, då måste vi ha tillräckligt långa anfall för att kunna fylla på med ännu fler spelare. Och så vidare. Det är liksom... Det är bara det vi kan koncentrera oss på. Hur ska vi göra då för att bli lite mer killers i offensive box? För att det finns ju spelare som kan göra mål. Det är ju inget snack om den saken. Ja. Nej, men som jag sa, dels så är det så att jag tror att inte vi får stå och falla med att en eller två personer ska stå för målfabrikationen. Utan det är viktigt för oss som lag att få fram mer än bara en målskytt. Att vi delar... Det får gärna finnas en forward som står för majoriteten av målen såklart. Men vi får inte liksom stå och falla på det. Vi måste ha fler spelare som kan ta sig in och som kan dela ansvaret helt enkelt. Så det är ett sätt. Det andra är ju också. Sen är det också att få lite mer killer instinkt på de som finns här. Att när det mankas målchans och så, att verkligen gå all in för att antingen göra mål själv eller skapa ytor åt andra. Det är inte som att vi är fantastiska där just nu. Där behöver vi också bli bättre. Men känner du att du har de spelarna i truppen som kan bli de killersen? Ja, absolut. Så känner jag att jag har spelare som kan ännu mer. Och som kan göra ännu mer i offensiv tredjedel. Men det finns också på samma sätt mittbackar som fortfarande kan bli ännu bättre i sin speluppbyggnad. Så jag ska inte säga att det där är det enda området vi behöver tänka att vi ska bli bättre på. Nästa frågeställning. Och allting sitter ju ganska mycket ihop här så att säga. Och det är väl också för att det är som ett diametralt motsatt spelande Blåvitt mot vad vi har sett tidigare. Det är så här, vad vill du med ytterbackarna egentligen? För de ser lite vilsna ut ibland när de kommer ut på ytan. Och så är det så stort så att de vänder upp och måttar inlägget. Och så känns det nästan som att de kommer på sig. Bara nej fan, det får jag ju inte göra. Och så blir det lite låst där liksom. Vad är det wingbackarna ska göra när de kommer i de lägena? Vad är gameplanen så att säga? Om vi säger så här att om vi tittar på vår senaste match mot BP där, så är det väl det är inte alltid vi kan få dem så, men där får vi med dem i spelet mycket bättre än vad det varit i några matcher, andra matcher som jag skulle kunna nämna som exempel innan det. Alltså att de är aggressiva i försvarsspelet. De också liksom varvar med att verkligen bli ganska höga. Och om de inte själva kan skapa genombrott med en dribbling eller med en avgörande passning, så står de för genombrottet genom att ta en maxlöpning genom linjen. Genom försvarslinjen alltså. Och där så känner jag att de tar faktiskt stora kliv. De förstår mer och mer vad deras roll kräver. Och det visar inte minst våra GPS-värden som vi använder efter träningar och matcher där vissa spelare har höjt sin förmåga att göra maxlöpningar avsevärt mycket jämfört med. Sen är det också det här med belastning som också tar upp det, men procentuellt sett så står de för mycket mer maxlöp nu än vad de gjorde för 2 månader sedan. För det känns som det kan vara liksom en del av sista pusselbiten att få bollen hela vägen in i målet så att säga. Det är att få ihop den länkningen, för bollen hamnar ofta ute hos ytterbackarna. Men är det meningen att de ska liksom kombinera sig, vägga sig, dribbla sig igenom, eller är det meningen att de ska söka instick, eller är det en kombination av allt? Det är absolut både, en kombination av allt. Finns inte att de har fått att det finns bara en sak. Det handlar mer om att vidga vyerna och förstå vilka konsekvenser de olika anfallsvägarna ger. Men i det så är det ju såklart, det är ganska så här, om det handlar om väggspel eller om det handlar om att det är din eget genombrott eller inspel eller till och med inlägg, så är det väldigt mycket så här upp till spelarna att uppfatta. Vi har bara förklarat konsekvenserna av allt och att ibland, för tittar man här för 10 år sedan så fanns det några riktigt stora och resliga spelare i offensiv box. Vi saknar dem nu, så det ska krävas lite mer kanske för att vi ska slå inlägget. Förut kunde man ju bara slå den blint och många gånger så nådde den ändå fram. Så lite så. Sen handlar det inte bara om att det är wingsen som ska förstå det. Alltså, de har haft matcher också i år där vi till exempel inte haft lika bra speluppbyggnad. Vi har blivit av med bollar ganska enkelt centralt, som man blir ibland när man spelar genom linjerna. Och då får de en ganska otacksam match till där de är på väg fram och så får de springa 40 meter hem och så ska de orka fram igen. Och en böljande matchbild så där för våra wingbacks, den är väldigt fysiologiskt krävande. Och då kan man inte förvänta sig att de ska orka lika mycket offensiven. Så det handlar också om att vi som lag ska kunna göra dem så bra som möjligt. För de ska ju liksom vara superbra defensivt. De ska vara en Golo Kanté liksom bakåt. Men sen ska de gärna vara jävligt kreativa framåt också då, hittar det. Det är en svår roll helt klart. Ja, det är det jag menar. Det här är också en svår kombination att kräva fantastiskt i båda riktningarna. Då skulle de ha det. Då spelar de inte allsvenskan. Så att, ja. Men alla våra wings har olika styrkor. Det gäller för oss att få fram det och försöka dölja deras svagheter så mycket som möjligt. Men det finns ingen så här böterskassa per inlägg, utan man får lov att slå inlägg. Nej, ja. Alltså det jag har bara sagt. Det ska man ha till med. Jag säger att om man tittar bara procentuellt hur många gånger tidigare när man har haft inläggsläge i ytterzon som har resulterat i inlägg, så är det förmodligen färre gånger vi kommer komma till inlägg. Mm. Det är vad jag säger. Och det har att göra med hela. Det är inte bara att göra med att vi inte har de här stora tunga boxen. Det har också att göra med vårt arbetssätt. Där vi vill gärna kunna komma högt upp i pressspel. Högt upp i banan. Och skulle vi ha förböljande matchbilder, det är lite svårare för oss att kontrollera andra bollar vid inlägg. Och det gör att det blir en matchbild som inte hänger ihop med den helhet vi vill ha. Men med det sagt, absolut, vi kommer att slå inlägg i år. Det finns ingen böterskassa för det, det lovar. Till sist här då, det är en helt egen spaning då. Alltså den här luvan du har på jackan alltså. Det är sånt jävla yta mellan huvudet och toppen där. Du menar den här huvan på den här gamla vinterjackan eller? Ja precis, vad smugglar du i den egentligen? Nej, jag har bra fråga. Frågan är också hur föreningen kan välja att lägga ut en såna bilder när jag har den där. Det är ju så jäkla kallt och jag hade ingenting annat att värma skallen med. Så det är inget fara i sig. Problemet är ju att det kommer ut sådana bilder. Det är skamligt. Det är skämligt för mig. Det ser ut som man kan backa in en bil i luvan liksom. Ja, men det är bra. Då har du sett det också. Sen ska jag väl förklara också att klädsel och sådana bitar är fan. Jag tror många, som man tittar på Norling och de här, som de kommer slå med i år. Alltså, där har inte jag någon chans. De kommer inte kunna komma med Gucci-kläder och Prada liksom, grejer, så funkar inte jag. Men, så där måste jag nog dra ner förväntningarna också i så fall om det finns sådana. Sen ska jag försöka undvika luvan. Vi har till podden har vi en sponsor som är en klädbutik som heter Melrose. Vi får ta med dig ut och kitta upp det där då, så du slipper sådana luvhaverier där. Ja, det är bra. Det har ju nu gått en vecka sedan du köpte dina nya fina Jays trådlösa hörlurar. Det stämmer. Jace är ju alltså då BB-pods sponsor den här veckan. Vi är väldigt glada och stolta över att vi har er hos oss vid det lilla rodret. Du tänker att det ändå ska komma någon sorts uppdraggranskningnivå i objektivitet här nu, eller? Ja, men jag vill bara höra hur det känns. Ja, men jag tycker faktiskt att det är bra, för jag hade en enda sak som jag tvekade ganska mycket på. Och det var den här överföringen till telefonläget, om man ska höra vad jag säger eller inte när jag pratar. Och det gör man. Så att där är vi hemma i boxen. Och för övrigt så är det jävligt gött att gå omkring utan att fastna med all jävla skit i sladden hela tiden. Som jag tidigare har gjort. Så just den modellen som jag köpte är ett jävligt smidigt alternativ och som är gött att ha när man går och lyssnar på podd eller musik. Och man får dem från ungefär en 500-ring med våran goa BB-podd-rabatt. Man går in på jaceheadphones.com och skriver BB-podd i rabattrutan, så får man 30% rabatt och lurarna hemskickade helt fraktfritt. Det som jag tycker är så jävla gött med dem, det är att de blir små när man lägger dem i fickan. Du vet, de här långa vanliga, det blir så jävla trassligt. Man stoppar ner dem liksom ihoprullade jättefint i fickan, långa vanliga hörlurar. Och sen så ska man ta upp dem och då är det alltid något sorts krig i fickan som har pågått där. Här är de små, enkla, perfekta att stoppa ner, lätta att ta upp, bra tryck, bra ljud. Och dessutom är sladden platt så att det trasslar sig ännu mindre. Ja. Nej, riktigt bra lurar, rekommenderar verkligen Jace Headphones. Stort tack till Jace och stort tack till Henrik som är stor blåvitt supporter, som är så att säga kaptenen på skutan på det företaget. Och som ser till att alla blåvita BB-poddlyssnare får samma goa deal som jag fick. Nästa match är ju då alltså derby mot ÖIS. Det var fan länge sedan man fick säga det ändå. Blir vi 42 000 tror du? Som 2002. Det är nog tvek på det. Däremot så måste jag säga att när det blev som det blev med kuppen, att vi inte är kvar i den, så är nog en match mot ÖIS den perfekta genrepsparringen man kan få faktiskt. Ja. För att vi, i premiären möter vi Trelleborg, ett lag med superettan feeling, för de kom därifrån och fick kvala uppåt. ÖIS spelar i superettan. Ett lag som kommer göra precis allt de kan för att slå IFK Göteborg. För Trelleborg möter oss i sin hemmapremiär och ÖIS vill nog väldigt gärna knäppa storebror IFK Göteborg på näsan. Gud ja. Och det är också ett lag som har allt att vinna. För det är ingen som räknar med att något av de här lagen ska slå Blåvitt. För så pass mycket större är ändå Blåvitt än de lagen. Ja, och så här, ÖIS slog ju då, slog inom situationstecken Real Sociedad häromdagen. Om de dessutom då kan slå Blåvitt under sin försäsong, så skulle det ju hjälpa dem oerhört mycket inför sin årskortsförsäljning. Så både rent sportsligt och för oss supportrar så tycker jag att det är ett kul initiativ. Och nu ser det dessutom ut att bli ganska välfyllt på läktaren, så vi ser fram emot en fest på planen, läktarna och dessutom en fest på kvällen. Clickbait-polisen rycker ut. Joakim Hanes samhällstjänst, är det vad det är? Ja, och det är ingen som går säker, inte ens om man råkar ligga på samma plattform som BB-podd, väl? Nej, nej, nej, herregud. För nu har jag hittat något som jag inte gillar det här. Vad ger mig det då? Nu inför landslagssamlingen kan man läsa på alla möjliga pushar på Expressen då att Gustav Svensson, som är Blåvitts bidrag i den truppen just nu, att han tar avstånd ifrån Blåvitt. Det är jobbigt att känna och höra och så vidare. Det låter ju som att det är någon rejäl jävla spricka här på gång, eller? Nu har det ju hänt någonting, tänker man ju. Ja, och är då... det en höna av en fjäder nu? Ja, men det är väl klart att det är, eftersom vi är i det här segmentet. Ja, okay. Då är han ju inte nöjd med den här uttalade målsättningen som Blåvitt har i år att komma sexa, eller vad det nu var. Ja. Och det känns ju som sagolikt trött att försöka få folk att tro att Gustav Svensson är arg och upprörd på Blåvitt när han egentligen tycker att hallå, ni kan väl sikta lite högre. Man kan också föreställa sig att frågan har gått så här: vad tycker du om att målsättningen är sexa i år? Det är väl inte bra? Nej, Blåvitt ska väl ändå vara en klubb som är med och slåss om. Och jada, jada, bla, bla. Ja, det borde de vara. Ja, men vad bra. Gustav Svensson hatar IFK Göteborg, står det sekunden efter. Ja, det är ju trött. Och det är ju trött i sig, men jag skulle också vilja ta det lite vidare här. För det har ju sågats från olika håll, som det givetvis görs när det är en sån sak kommer. jag är ju ganska tillfreds med att klubben har backat lite i sin målsättning då. Ja. Att man ska ge lite tid och arbetsro och hela den bägen. Mm. Och dessutom så tycker jag att den här liksom ryggmärgsreflexen, att vi ska alltid vara med i toppen, man ska alltid ha en vinnarskalle, man ska alltid slåss för att vinna, hela den grejen, den är ju lite, liksom, lite beige liksom, det finns inte så mycket substans i den. Nej, men och det är väl bara att jämföra med, alltså, så här, affärslivet och stora försäljningsbolag och så vidare. Kan du nämna ett enda försäljningsbolag som har lyckats när de har tappat år efter år efter år efter år och de sen säger, nej men nu ska vi vara med och slåss i toppen det här året, trots att vi har gjort personalnedskärningar, trots att vi har fått ta in lite lägre kompetens och trots att vi har fått göra en rad olika förändringar. Ja, men det blir ju bara löjligt. Det blir ju löjligt och det blir ju inte trovärdigt heller om man då efter att göra en total remake på sitt ställe för att rädda det man har sen står och säger att nu är vi med och slåss i toppen. Alltså för mig, om Mats Gren hade gått ut och sagt att vi ska vinna Allsvenskan i år, då hade jag känt att nu Mats Gren, nu är du färdig, nu har du fantiserat klart, nu är det dags att steppa av. Ja, men på riktigt hade det varit så, för det är inte realistiskt på det sättet. Att däremot säga att nu ska vi backa och starta om här, det är ju inte så att de kommer att spela och tänka att nej, men vi kan ju ta ett kryss den här matchen för att vi ska ju ändå bara hålla oss till mittenpoängen. Det är klart som fan man kommer gå för det, men man släpper en jävla börda för sina axlar och det tycker jag är rimligt och realistiskt. Och om man pratar om så att säga målsättningar och inte bara stirra sig blind på liksom vilken placering man får i tabellen, så handlar det ju också om att bygga någonting, bygga ett spel, bygga en kultur, bygga om hela föreningens värdegrund som vi pratar om. Så att jag tycker att det är lite trött att göra det. Och jag förstår att en sån kille som Gustav Svensson, som är en enorm jävla vinnarskalle och som varenda dag kämpar för att typ hinna först till mjölken i mataffären också, att han känner så. Men hela terminologin och hela vinklingen blir bara löjlig, tycker jag. Ja, men om man tittar på vad vi är i den här processen med tränarbyte nummer 2 inom ett år, mängder av nya spelare, mängder av nya förutsättningar, så måste man fan vara blind, för att citera Håkan Hellström ytterligare en gång. Patrik, ja. Jävla massa snack om Håkan Hellström här nu. Den här Gais-ikonen här, har du liksom blivit tvångslyssnad på något sätt? Men vadå, Håkan Hellström Gais-ikon? Han har väl inte gjort en jävla minut i Gais A-lag, vad jag vet. Han spelar väl där som barn typ. Det är också något som gör mig jävligt trött, hela det här Gais-förknippelsen med Håkan Hellström liksom. Hur menar du då? Ja, men de rider ju på den här Håkan Hellström-vågen. Han rider ju inte jättemycket på den, mer än att han vill förknippas med att vara liten och misslyckad, och att det så här, konnotationerna passar jävligt bra ihop. Jag kan faktiskt hålla med dig där, för om man tittar på den här konserterna på Ullevi, så av de 55 000 eller hur många det nu fan var som står där och sjunger med i de låtarna, så är det nog en betydligt större andel Blåvitt-supportrar än Gais-supportrar, eftersom det är så det ser ut i Göteborg. Och det är väl faktiskt att han är väl en Göteborgsartist snarare än en Gais-artist. Ja, hade alla blåvita bojkottat honom på de här konserterna, så hade det inte varit riktigt lika välfyllt, det vill jag lova. Jag är ju trött på den jävla förknippelsen, jag tycker det börjar bli löjligt som fan. Jag har en lite komplicerad relation till Håkan Hellström, måste jag säga. Är det för att du egentligen tycker om honom, men att han är gaisare? Nej, utan det är snarare så här att alltså, jag har lite problem med folk som inte sjunger helt perfekt och sånt där. Men samtidigt så gillar jag det. Och jag har kommit fram till att Håkan Hellström, han har exakt samma kvalitet som jag älskar hos Allsvenskan i fotboll. Ja, men det här har du berättat en gång. För det är ganska risigt rent tekniskt. En hel del sura toner i första touchen, så att säga. Det mesta är stulet, lånat och snott. Allt från spelsystem till frisyrer och överstegsfinter. Precis som det är i Håkans låtkatalog. Det håller sällan internationellt. Möjligen i Norge då. Oh, fan. Trots detta så finns det faktiskt en känsla som kan träffa i alla fall mig rakt i hjärtat. Det är bara att erkänna att jag gillar det. Det är jävligt gött till en dunk rosé i solen, precis som Allsvenskan. Supportrarna kan vara lika fanatiska och det kan vara samma underbara masspsykos som på Kommandobryggan eller på Norra Stå för den delen också. Och rätt paketerat så kan man fylla Ullevi minst en gång om året. Magiskt, men tragiskt. Faktiskt, som också Håkan brukar säga. Sen vill jag också säga det, att Gais med en flaska rosé i solen, det är ju inte lika gött. Alltså nej, precis. Kan vi ju skriva av hela den här jävla kopplingen. Ja, och det är ju mycket de här grejerna som vi som supportrar gillar med allsvenskan, att det är skevaligt, att det inte är liksom helt 1000% bra på alla punkter, men att det är våran serie som är på våran villkor. Och därför så har jag en liten oroande, krypande känsla av att lag med konstgräs, utländska investerare med såna blood diamond aura, fyra BFFs med gemensam vårdnad i styrelsen och eget jävla kontor på svensk adressändring håller på att ta över Sverige i raketfart. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag vet precis vad du pratar om. Ja, för snart har vi väl en serie där liksom AFC Gazprom möter typ FC Premier League och bitcoins i någon jävla bäst av 19 matches slutspelsträd i OLV Chips och Dip Football League på Saudi Genocide Arena i Pyongyang inför ögonen på 45 000 klonade cheerleaders med stora pattar och inga jävla bengaler. Och så kommer de garanterat ändå på ett sätt att kalla det för derby, lik förbannat. Fan också. Om ni inte har fattat vad jag pratar om så menar jag väl AFC Dalkurd. Jag menar till och med Östersund och Häcken. Det finns såna tendenser i en hel del lag. Och jag är medveten att jag låter bitter som fan. Men jag känner kanske mer och mer att Ryssholm är den mest ofarliga av dem. För han hade inte vett nog om PR-ansvaret som hade tagit studenten liksom. Det känns lite som att ha bortamatch på dödsstjärnan utan att veta var den här inbyggda jävla self-destruct-knappen sitter. Och i nästa omgång möter man Hannibal Lecter and Friends med förbundna ögon, handbojor och rötet äpple i munnen. Jag har inga 100%iga bevis för den här känslan. Absolut inte. Men kan inte någon bara visa mig något som ens antyder att det inte är så? Nej, men det vi kan säga är väl i alla fall att Dalkurd är största investerare. Om han känner för att vinna allsvenskan och spela Champions League och han tröttnar på den här väntan och den här äkta resan han ska göra, då gör han det med en fingerknäppning. Enligt eget utsago i alla fall. Ja, han verkar ju ha en hel del deg i alla fall. Och det är inte så vi vill ha det. Då tror jag att det är ganska många som känner att nu lägger vi ner. Och jag hoppas, jag vädjar till Svenska fotbollsförbundet, SEF eller vem fan det än är. Vi ska på den upptaktsträffen här nu i veckan, så vi får väl prata med dem. Att gör någonting som gör att det inte går att göra så här, för det är för jävligt. Ska du ta veckans idiot också eller? Ska jag ta en veckans idiot? Vänta, jag ska bara lägga på det här lilla slingan. Jag tar det här nu medan jag ändå är uppeldad och i gasen. Vad är det för jävla stolpskott som får för sig att spela ett Stockholms derby på en arena med vanligt jävla gräs och så lägga på taket när det är två stycken klackar som bara vill hetsa mot varandra med tifo och bengaler? Det kan väl vilken jävla dåre som helst räkna ut att det skulle bli någon sorts krigsrök alla slaget vid Lützen där inne. Bra tänkt. Sen kan jag tycka att det är lite töntigt att skjuta upp en match för att det är lite rök på planen. För när man väl sparkar igång matchen där efter en timmas väntan, så är det ungefär lika mycket rök på planen som det var efter en kvart. Och de lyckas tydligen spela fotboll då i snö och i regn, i sol, i dimma, i storm, i lena, fan på plast och frost. Men att spela fotboll med lite rök nere på planen är tydligen helt jävla omöjligt. Ett töntigt statement i det här fallet. Samtidigt får man väl också säga då att om detta nu inte var någon sorts organiserat statement som en protest mot att taket var på, så var det väl inte jättesmart att dra bengaler inomhus i ett stängt utrymme heller. Nej, det är det ju inte. Det är lite som att stoppa in en banger i röven på sig själv och knipa liksom. Jo, men alltså, om man ska dra det rent krasst då. Det är en handfull gäng människor som kan ta ett beslut om det ska vara ett tak som är stängt eller öppet. Och det är, 20-30 000 personer på läktarna som potentiellt kan dra av bengaler. Jag tycker, precis som du säger, att man borde kunna reflektera här. Kan vi kontrollera så att dessa 25 000 människorna inte gör det vid det här derbyt när det är ganska sannolikt? Nej, jag tror inte vi kan det. Och då kanske det bara är att öppna taket. För fotboll spelar man utomhus på gräs. Tack för mig. Då har vi en podd som innefattar poja, klonade cheerleaders med stora pattar och bangers i röven, Hannes. Ja. Är det dags att släppa iväg våra lyssnare ut i vildmarken nu? Ja, de behöver kanske vägledning för att klara sig genom detta. Nej, ja. Men det är väl bra? Ja, det tycker jag. Kolla in jaceheadphones.com, våran sponsor denna veckan. Skriv BB-podd som rabattkod så får ni 30% och fraktfritt. Det är fan en grym deal. Och jag har sett att det är riktigt många som faktiskt redan har utnyttjat den. Så passa på och jacka upp eran hörlurspark. Fina ord. Gå även in på BB-pods Facebook-sida, scrolla ner till festen, attända där så är du med i ett lotteri om ett riktigt schysst pris. Vi har fått många fina bidrag från våra fina sponsorer, bland annat så Lotta Klockson ut en klocka värd 1900 kronor. Vi kommer också ha priser från vår fantastiska sponsor Melrose som också deltar i det här lotteriet. Det blir en kväll ni inte vill missa. Vår huvudsponsor Melrose som för övrigt har en pop-up store i Göteborg 23-25 mars där de bara dyngar ut grejer riktigt jävla billigt. Håll koll på deras Insta och Facebook för att hitta den. Nu går vi ut till ljudet av Håkan Hellströms helt ostulna verk. Hej då. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.